Hazır ve nazır. Allah'a şirk koşmayın deyince bazıları şirki savunmak için Allah'ı hastanelerin acil servisine benzetiyorlar. Yani bunların zihnindeki Allah aslında insana benzer bir Allah. Aslında Allah'a inanmamışlar. Şimdi Allah'a aracı koymayın, şirk koşmayın deyince sen başbakana arada özel kalem müdürüne varmadan gidebiliyor musun diyen adam ömründe Allah'a hiç inanmamış. Allah'a kulluk etmemiş. O Allah'ı başbakan zannediyor. O Allah'ı cumhurbaşkanı zannediyor. O Allah'ı insan zannediyor. Aslında müşrikler bile bu kadar şirk koşmadı. Yani müşrikler bile bunu duysaydı ne'ûzü billah derlerdi. Şeytan bile besmele çeker bu şirke hocam. Allah'ı insan zanneden, Allah'ı kendisi gibi ölümlü zanneden, Allah'ı cumhurbaşkanına benzeten, Allah'ı başbakana, Allah'ı bakana, Allah'ı genel müdüre benzeten bu bakış açısı aslında sorunun ta kendisi. Efendim biliyor musunuz? Ve ma kaderullah.